ที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นเสียงหนังสือเรื่องใหม่แกะกล่องของคุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งซึ่งวันนี้ได้นำเสนอจบบริบูรณ์ลงแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงหนังสือเรื่องต่อไปได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้ขอความสุขความเจริญทางปัญญาที่ได้จากการฟังจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ